राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो ये प्राप्ति कहते हैं ना, प्राप्ति वो प्राप्त तो है, प्राप्त तो है, उधर दृष्टि नहीं है। परमात्मा स्वरूप की तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि शरीर की तरफ है, इतना ही है। प्राप्त तो सत्य है, सब जीवनों थे सभी, केवल दृष्टि शरीर की तरफ है ये बाधा है। तो दृष्टि शरीर तो न करके और चिन्मय सत्ता मेरा स्वरूप है, सत्ता होनापन, होनापन है, होनापन के साथ में ज्ञान, ज्ञान स्वरूप होनापन अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप सत्ता नहीं है। शरीर अपना स्वरूप नहीं है, स्वरूप मैं नहीं, स्वरूप मेरा नहीं है, स्वरूप मेरे लिए भी नहीं है। बहुत ये वहम है कि स्वरूप मिलने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, शरीर से नहीं होती। इसमें जो विवेक शक्ति है वो विवेक शक्ति कल्याण करने वाली है, मतलब शरीर कल्याण करने वाला नहीं है। वो विवेक की महिमा है, वो शरीर में कहती है। शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं, तीनों बातें पक्की कर दो आप। विवेक शक्ति है वो प्राप्ति है। दूसरी है भाव शक्ति, ज्ञान मार्ग में विवेक शक्ति और भक्ति में भाव शक्ति। ज्ञान शक्ति है वो ज्ञान में जानना है, जानना है, भाव में मानना, याद रखो ये। विवेक शक्ति में जानना है, भाव शक्ति में मानना है। जानना क्या है कि मैं शुद्ध स्वरूप सिद्ध में सत्ता हूं, चंद मैं शुद्ध स्वरूप सत्ता हूं मैं, ये जानना है। जब जान गए तो जीवन मुक्ति हो गई। और शुद्ध सत्ता है वो मेरी है, वह अपना मेरे भक्ति हो जाती, ये मानना है, जानना और मानना दो। इस मानने को ही जानना कहते हैं। सो जाना ही देते उजना ही, सब भगवान जा देते तो जानता है, जानना क्या है मानता है। अपने माँ बाप को मानते हो, जानते नहीं है, ये तो सो को मालूम होगा ना। माँ को भी जानते नहीं है, पिता को जानते ही नहीं। पिता के समय तो केवल जल की बूंद है, वो जल की बूंद क्या जाने। माँ के समय शरीर बन गया था, माँ के पेट में शरीर बन गया था, पूरा शरीर बन गया इतना सा। परंतु ये किसी को भी याद नहीं है कि इस मास में हमने जन्म लिया। जो पालन करते है, दूध पिलाते है, गोद पिलाते है, वो माँ मानते हैं केवल। तो जैसे माँ को मानते हैं ऐसे हम परमात्मा के हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी। ये स्वीकार कर स्वीकार शरीर ईश्वर नहीं है, शरीर है ईश्वर का अंश नहीं है, ये प्रकृति का अंश है। हम प्रकृति का अंश नहीं है, ईश्वर अंश है, ये प्रकृति का अंश है, ईश्वर अंश स्वयं है और अविनाशी है, ईश्वर अंश है और अविनाशी, चेतन अमल सूरज, यह अपना स्वरूप है। याद रखो ईश्वर, पांच बात, ईश्वर अंश, अविनाशी, चेतन अमल सूरज, ये बात मान दो, मान भक्ति क्या सब आ जाएगा, आप साफ आ जाएगा। बड़ी सीधी सरली बात है, कल बताया था नहीं, हाँ इतने घड़ा करता इतने महाराज, साक्षात परमात्मा अंश अविनाशी, शरीर 84 लाख से धारण किए आप है, जैसे जैसे शरीर आया छूट गया, आया छूट गया, आया छूट गया, शरीर बड़ी सीधी सर बात, हाँ ईश्वर अंश कहा, क्या अविनाशी कहा, चेतन कहा, अमल निर्दोष कहा, अब शैल शुक्राशि कहा, हाँ अमल हाँ बस इतने घर का खर्चा इतना ही, अपने घर का खर्चा इतना ही है, ईश्वर अंश जी का विनाश, चेतन अमर शैल शुक्राशि, एकदम चेतन अमर सर सूरज, बड़ी सीधी सर पर ईश्वर अंश, ईश्वर मरे तो मरे, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाश जी का बाल का मरे मारा जाए, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे वाला है, अविनाश जी का बाल का मरे न मारा जाए, इतनी बात ईश्वर अंश जी को अविनाश, अविनाश जी का बाल का मरे न मारा जाए, अविनाशी का बाल का मरे नाश जीव अविनाश, चेतन अमर सर सूरज, अविनाशी का बाल पूरी इतनी बात है, पूरी एकदम, हाँ मैं समझ नहीं आता, बताओ इतनी बात, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, तीन बात याद करो, दृढ़ता से, दृढ़ता से, शरीर मैं नहीं, मैं ना ना ना, शरीर मैं नहीं हूं, बता नहीं हूं ना, मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, संसार का, संसार के लिए, संसार सेवा के लिए, शरीर संसार सेवा के लिए, धन संपत्ति संसार सेवा के लिए, अपने आराम के लिए नहीं, धन संपत्ति घर जमीन जायदाद संसार, संसार के लिए, हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं, एक बात और याद आ गई, धन है उसका सदुपयोग करो, प्राण निकल जाए फिर फटाफट प्राण निकल जाए। इस वास्ते धन का सदुपयोग करो जल्दी जल्दी, जब नहीं है जगह तो न्याल हो गया, ये पैसा नहीं है वह तो न्याल हो गया, कि करो ही कोई नहीं, पैसा आने का आफत है करनी, ये अच्छे से अच्छे काम में लगा दो, ये विश्वास भरोसा मत रखो कि पीछे रहेगा सही करेंगे, पीछे रहेगा भरोसा नहीं है। शेठ जी ने कहा था अच्छे अच्छे धनी लाखों रुपए मृत्यु समय में कहा ये लगा दो, मैंने लगाने का विचार था और फिर लगा देंगे मैं लगा देंगे लगा दे पिछले घाटा रह गया, अंत समय का हुआ रह गया, तो बहुत जल्दी आप हथेरा हम उठाओ, अच्छा काम है लगा सको नहीं, भाई बंधु स्त्री पुत्र अदब सब कहने लगाने में सब रहे, कमाने में सब सकते कमाओ कमाओ कमाओ लगाने में ना, इस बार शोर भी रखो अपने लगाना। और भी है बढ़िया बात, अपना पैसा जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी से जल्दी, पता नहीं शरीरों का स्वार्थ को पता नहीं, क्यों शरीर मैं नहीं मेरा नहीं मेरी नहीं, ऐसे ही धन मेरा नहीं मैं धनी हूं नहीं, धन मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, ये संसार का है और संसार के लिए है, ये सब बात भाई बहन कोई हो, धन रहते रहते प्रबंध कर दो सब, उसमें जो प्रकार आपको ठीक लगे जैसे ठीक लगे वैसे कर दो जल्दी, पर जीवे जीते तो खाएंगे रहेंगे पैसे हमारा, घर का जमीन का जायदाद का सब का प्रबंध कर दो, अरे निश्चिंत हो जाओ, जैसे दर्द नहीं है तो भगवान की कृपा है, आप हथियार हिसाब से बचो, बहुत खराब आवत माया में रह जाए वासना इधर देर दर्शी पैसा घेरे घाना सुख समाज नहीं दर्शी, और अपना बिल्कुल मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए है ही नहीं, शरीर संसार का है संसार के लिए ही है, उनकी सेवा करनी खूब उत्साह से, हमारे सामने बहुत बढ़िया चीज है गीता पर सेवा, उत्साह से काम करो, हमारा कोई काम है ही नहीं, हमारा काम है ही नहीं, हमारा शरीर है ही नहीं, हमारा धन है ही नहीं, हमारी जमीन जायदाद घर हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हम तो परमात्मा का स्वरूप है साक्षात परमात्मा का अंश, हमारी वस्तु नहीं है, इसका प्रबंध कर दो बस निश्चिंत हो जाओ एकदम ठीक तरह से, धन होते हुए भी ममता टालो, संसार का है संसार, जब जीवे तो रुखड़ा लेते हैं मरने के बाद हमारा नहीं है ये ममता हटा लो। अब आप पुण्य कर सो तो बाहर कर दो, नहीं तो कम से कम ममता हटा लो। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं भगवान का हूं। एक बार सच्चे हृदय से सरलता से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो कि मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक मैं सही नहीं हूं, सही मेरा नहीं है, सही मेरे लिए नहीं है, और भीतर से भी मैं कर दू, मेरे नाम से कर दो, जितना लगा दो वो लगा दो बढ़िया रहेगा। पीछे वाले लगे थे भरोसा नहीं है, धन में लोभ होता है, आप छोड़कर चलते हो तो आपसे दूसरा थोड़ी है, वही मसाला है, मसाला वही है बस। अच्छे से अच्छे काम में लगा दो, श्रद्धा निर्वाह है जितना काम है। बहुत बढ़िया मौको है दोनों चीजों का, धन लाने का मौको है और परमात्मा की प्राप्ति का मौका है, दोनों मौको है, बहुत बढ़िया है। हम लोगों के सामने मौका जैसा मौका हर एक को मिलेगा नहीं, हर एक को मिल सकता ही नहीं। हम दृष्टि डालते हैं ऐसा मौका नहीं, हमारे सामने बहुत बढ़िया मौका है। हमारा कोई मकान नहीं, हमारी कोई जमीन नहीं, हमारा भगवान एक, इसका कोई मेरा नहीं है, केवल भगवान है, परम विश्राम। देखो संसार की दो दुनिया में, संसार की दो चीज, एक तो है परिश्रम, एक पराश्रय है। धन का आश्रय है या पराश्रय है, और परिश्रम है तो आश्रय तो भगवान का लो, परिश्रम विश्राम। हमारे करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, हमारे चीन कोई नहीं है। मैं किसी का नहीं हूं, भगवान का हूं, और किसी का नहीं हूं, भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है, ये बात दृढ़ कर दो। मैं भगवान का, भगवान मेरे, मैं और का नहीं हूं, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं। चार बार मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं है, ये पक्के दृढ़ कर दो, मौज हो जाएगी, आप रहते हुए हड़के हो जाएगा, बाहर मिट जाएगा, बाहर आप मिट जाएगी। जैसे उसे समझे यूं बढ़िया लगे यूं कर दो, बहुत मौज की बात है, आनंद की बात है, बढ़िया बात है। अभी इसे अभी अभी अभी स्वीकार कर लो, अभी अभी इसी क्षण मैं भगवान का हूं, ये भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान है और मेरा कोई नहीं, अभी मान लो, अभी अभी अभी इसी क्षण, अभी इसी क्षण मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरे केवल भगवान है, मैं भगवान का हूं और कोई नहीं हूं, मेरे भगवान है, कोई मेरा नहीं है। ये जमीन ज्यादा सब संसार, ये छूट जाएगी, कोड़िया का समझ रहेगा। जो मरने वाला होगा आप देख लो, धनी आदि मर गए, कुछ साथ जाएगी नहीं, मेरे साथ लया नहीं, बहुत दमी बात है। अरे आज जब कुछ लाया नहीं, ले जाया नहीं, और जाऊंगा जब ले जाऊंगा नहीं, आया जब लाया नहीं, जाऊंगा जब जाऊंगा नहीं, ले जा सकते ही नहीं। हुए बड़े बड़े महाराज है जिनके बजे रात दिन बाजा, वे भी बड़े काल के खाजा, जा दे जा मरगर तीर, ये बात है। खूब उत्साह है, मेरा कुछ नहीं है, निर्वाह का प्रबंध भगवान यहाँ है, शरीर के निर्वाह का प्रबंध है। मैं ऐसे आदमी देखे हैं, ज्ञानवान उसने रोटी मिलती है, निर्वाह का प्रबंध सबके लिए है। जंगल में रहने में जानवर पक्षी सब जीते, क्या पूंजी हमारे पास। अपने सामने रहने में कुत्ता है वो भी जीता है, ये वंश चलता है। राम जी के वंश में ही था, शारदा कुत्ते का आया था, इतना वर्ष हो गया, लाखों वर्ष वंश चलता है। पास में कौटी नहीं है, साधु भिक्षा तो मांग ले भगवान, साधु मांग ले घर में जा दू, खुद तेरा कोई प्रबंध नहीं है। राम लाखों मर्ष हो गए राम जी में, बहुत मर्ष होता, खाने पीने का प्रबंध है भगवान, एकदम बढ़िया चीज है। खूब शांति से विचार करके अच्छी तरह से, जल्दी बल्दी नहीं, विचार का ठंडे हृदय से सरलता पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक, जल्दीबाजी में भूल जाए शांत। अरे हमारे पास है ही नहीं, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है, बहुत कृपा है। कोई पूछे मरिया कहीं नहीं, कहीं निकलियो निकलियो श्वास कहीं निकलियो निकलियो श्वास कैसी बढ़िया बात, बड़ी उत्तम बात है। कितना उधर निकलियो निकली भाई निकली विश्वास और मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद भगवान है हमारा। तुम्हारे क्या है, हमारे भगवान है। खर्चे न खूटे चोरन लूटे, भीड़ बने हुआ काम धन हुआ, खर्चा न खूटे है चोर लुटे, न रो चोर आ रही हम नजर आ रहा, चोर ले जाने से राज टैक्स लगा नहीं सके, भाई को बटवरा भरा नहीं सके, कैसी बड़ी बात है। न चोर आ रही हम नाराज आ रही हम, न भ्रातृ भाज्यम न भारकारी, बेक से बद्ध देव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। मौज हो जाए, राज भी टैक्स लगा सके, क्या लगा, न चोरा हरियम न राज हरियम न भारकारी, देह करते विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। ऐसा हल्का हो जाएगा। अब मरे चिंता नहीं, रह गया प्राण के निकले हुआ प्राण प्राण निकले कितो निकले लड़े लड़े प्राण निकले कैसे बहुत होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।